Arends. Wat gebeurt er met je als patiënt als er eindelijk geld beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek naar een ingrijpende ziekte waartegen geen behandeling bestaat, maar de onderzoekers niet doen wat jij verwacht? Dan ontstaat wanhoop, frustratie en ruzie. En dat is precies wat er gaande is in de wereld van de vermoeidheidsziekte ME. Luister dadelijk hoe dat zit in Argos naar het NOS-journaal. Met Michel Koenen. Bij een demonstratie tegen migranten zijn in Cyprus 13 mensen gearresteerd. Er braken rellen uit in de kustplaats Limassol tijdens een protestmars waarbij zo'n 500 mensen aanwezig waren. Een grote menigte beschadigde winkels van migranten en er werden vuilnisbakken in brand gestoken. En 5 mensen zeggen dat ze door de demonstranten zijn aangevallen en moesten naar het ziekenhuis. Een paar dagen geleden werden in Cyprus ook al 21 mensen opgepakt na confrontaties tussen migranten en lokale bewoners. Ruim 3 jaar na het verbod op wraakporno trekken zogeheten exposure-groepen op Telegram zich weinig aan van de wet. Het onderzoek van NOS Stories blijkt dat in dit soort groepen nog steeds veel naaktbeelden van meisjes en vrouwen worden gedeeld. Vaak met de oproep om ze lastig te vallen. Sinds 2020 is wraakporno verboden in Nederland. Het ministerie van Justitie vindt samen met de politie dat Telegram harder moet optreden tegen mensen die wraakporno plaatsen. Oekraïne kan met zelfgeproduceerde wapens doelen raken op een afstand van 1500 kilometer. Dat zegt de Oekraïnse Nationale Veiligheids- en Defensieraad. In het land wordt al enige tijd gewerkt aan het eigen raket- en droneprogramma. De wapens die Oekraïne van het westen krijgt, die mogen niet worden gebruikt om doelen op Russisch grondgebied aan te vallen. Als Oekraïne eigen wapens gebruikt, dan mag dat wel. Rijkswaterstaat is nog steeds bezig met het repareren van de stuw in de Maas bij Grave. Die raakte gisteren zwaar beschadigd tijdens werkzaamheden. En sindsdien heeft de rivier de Maas vrij spel en daalt het waterpeil. Daarom ligt ook het scheepvaartverkeer stil. En in Leiden zijn er demonstraties rondom een voorleesuur in de bibliotheek geweest. Een drag queen las vanochtend voor aan kinderen vanwege een pridefeest in de stad. Was niet iedereen blij mee. Onder meer FVD-kamerlid Van Meijeren besloot daarom te demonstreren. Ook voorstanders van het voorleesuurtje die hadden zich verzameld. Rond de bieb gold daarom een noodverordening en de politie hield mensen op afstand. En volgens het AD verliep het voorleesuurtje zelf verder rustig. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vooral in het noorden. In de loop van de middag stapelwolken en lokaal kans op een bui. Het is 21 tot 24 graden. Morgen begint op veel plaatsen grijs, maar daarna een mix van zon en sluierwolken. En de temperatuur verandert weinig. Dankjewel, Michel. Gauw door naar de ANWB. Wijnand Zwaan, vertel. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voorknopend de Nieuwe Meer. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A9 naar Diemen. Die is helemaal dicht. Andere kant op die A9 gebeurde een ongeluk vanuit Diemen bij Amstelveen. Daar staat een 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar zien we zelfs een half uur oponthoud tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. 5 kilometer vanwege werkzaamheden is de rechterrij. Strook dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle bij De Wijk. Er staat nu 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar zien we de nasleep van een aanrijding. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom Centrum nu 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Soldaat van Oranje de Musical. We gaan via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en dan naar Engeland. Beleef het verhaal in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Ooit lag er op het Holtingerveld in Drenthe een Duitse vliegbasis. Nu worden de oude, dichtgegroeide landingsbanen vooral gebruikt door vogels en vlinders. En vinden we er prachtige bloemen. Vroege Vogels TV vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. We gaan u vandaag een verhaal brengen over hoop en wanhoop. En vooral waarop dat laatste kan uitdraaien. Bijvoorbeeld als je aan een ingrijpende ziekte lijdt, of als een naaste aan een ziekte lijdt, waartegen nog steeds geen behandeling bestaat. Zoals de ernstige vermoeidheidsziekte ME. Miljoenen euro's gemeenschapsgeld liggen klaar voor wetenschappelijke onderzoeken naar die mysterieuze aandoening. Maar dan moeten die natuurlijk wel iets gaan opleveren. En daar is grote twijfel over. Sterker, meerdere patiëntenorganisaties zijn woedend op ZonMW, de instantie die medische onderzoeken financiert. Terwijl het zo mooi begon. Wat is er aan de hand en hoe kon het zover komen? Ga mee op bezoek in Etten-Leur bij ME-patiënt Céline Corsius, die 24 uur per dag wordt verzorgd door haar moeder Isel en haar vader Lou. Dit is de stem van Céline Corsius. Het was de laatste keer dat ze zou zingen. En dit is Céline's vader, Lou Corsius. Het is 2013 en samen zingen ze een liedje van jazzmuzikant Wouter Hamel en Lucky Fons. Céline is dan net, noodgedwongen, gestopt met haar opleiding aan het conservatorium in Utrecht. We hebben toen zo'n filmpje gemaakt, net als Wouter Hamel toen gedaan had. Het heet Girls in the City. Waarbij de bandleden allemaal om de beurt in beeld komen met een letter op hun trui geschilderd. En wij hebben dat, Céline en ik hebben dat gedaan met knipletters. Daar heb ik gewoon een gek filmpje van gemaakt. Dus dat zij toetsenbordmuziek ingespeeld en samen gezongen. Maar dat was de allerlaatste keer dat ze gezongen heeft. Céline wilde graag pop- en jazzzangeres worden. Dat was haar grote wens om dat te kunnen gaan doen. Maar ze moest met het conservatorium stoppen vanwege de gevolgen van haar ziekte. Myalgische encefalomyelitis, of zoals we meestal gewoon zeggen, ME. Dat was fysiek toch veel te veel belastend voor haar. Ze woonde in Utrecht in het centrum op een studentenkamer. Haar broer hielp haar met boodschappen doen en koken. Die woonde ook in Utrecht als student toen. En Céline volgde maar de helft van het programma op het conservatorium. Ze mocht een uitgesmeerd traject mocht zij doen. Maar na een maand of drie, vier was dat echt genoeg. Kon ze het niet meer opbrengen. Ja, dat heeft ze heel erg gevonden. Dat ze dat niet meer kon doen. En daarna wilde ze ook eigenlijk niet meer zingen. Ja. Toen is ze terug naar huis gekomen. Ja. En toen is het erger geworden dus eigenlijk, sindsdien. Het is voortdurend progressief geweest, dus voortdurend verergerend. 10 jaar geleden is dat alweer. Inmiddels is Céline 32 en ligt ze boven in bed. In een doodstille, pikdonkere slaapkamer. In het rijtjeshuis bij haar vader Lou en haar moeder Isel in Etten-Leur. Gisteren lag ze daar ook. En eergisteren, vorige week, vorige maand. Céline ligt er al jaren. Bijna 24 uur per dag. Naar buiten gaat ze niet meer. En zelfs binnenshuis blijft ze zonder hulp van haar ouders niet overeind. Zij zit in de douche op een zitje. Om daar te komen heeft ze hulp nodig. Bij het uitkleden heeft ze hulp nodig. En dan kan ze zichzelf nog een klein beetje wassen. Maar dan vervolgens bij het afdrogen en weer terug aankleden en naar bed gaan, daar heeft ze wel hulp bij nodig. Céline heeft de zwaarst denkbare vorm van ME. Ik ben geen deskundige in de gezondheidszorg, dus ik bracht ME altijd gewoon in verband met een extreme vorm van vermoeidheid. Meestal wordt de ziekte ook in één adem genoemd met het chronisch vermoeidheidssyndroom, CVS. Maar die vermoeidheid, dan is voor veel patiënten slechts het halve verhaal. In een rapport van de Gezondheidsraad wordt ME-CVS omschreven als een ernstige chronische ziekte die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt. Bij Celine is dat functioneren feitelijk tot nul gedaald. Een uitgebreid interview met haar zit er dan ook niet in. Te belastend. In plaats daarvan heeft ze een paar dagen voor mijn komst een mail gestuurd, waarin ze een benauwend inkijkje in haar leven geeft. Ik ben Celine Kossius, geboren 27 januari 1991. Dit is de stem van haar moeder, Izel. Ze leest voor uit Celine's mail. Ik beschrijf mijn situatie aan de hand van een dag uit mijn leven. Als ik 's ochtends wakker word, voel ik me moe en dikwijls beroerd. Hoofdpijn, keelpijn, opgezette klieren in mijn hals. Het lukt me sinds 2019 niet meer zelfstandig te lopen. Ik heb een looprek, maar door het gebrek aan energie is het te vermoeiend om dit bij elke stap op te tillen. En is ze voortdurend boven op haar kamer? Zij is iedere dag tot een uur of half vier boven. Dit is vader Lou weer. En om 2:30 komt ze met de traplift naar beneden. En dan loopt ze weer met ons. We hebben hier in de zithoek hebben wij ook een grote bedbank staan. Ja, ik zag het staan, ja. En dan ligt ze daar 2 uurtjes. Dan zijn hier alle gordijnen dicht. En nog eens een keer die zonwerende rolgordijnen zijn ook dicht. Oh ja. Want ze kan niet tegen het licht. En dan kan ze, als ze geluk heeft, 1/2 uurtje tv kijken op de donkerste stand. En dan moet het geen programma zijn met flitsende beelden. Het moet een beetje een oudbollig programma zijn. Dan kan Celine het volgen. Ontvangen van bezoek en het voeren van een gesprek is een enorme inspanning. Onlangs heb ik na jaren mijn 2 grootmoeders weer gezien. Hoewel de bezoekjes, met een tussentijd van 1 week, zo'n 10 minuten duurden, was ik volledig uitgeput en had ik tot 4 dagen daarna steeds een migraineaanval. Ook als eens in een paar maanden mijn broer en zijn vrouw op bezoek zijn, kan ik hen maximaal 5 minuten spreken. En dan weer naar boven? Dan gaat ze weer naar boven. En dan komt ze 's avonds om 8:30 nog een keer terug naar beneden. Dan blijft ze weer 1 uurtje of 3 bij ons beneden. En dat is de dag? Dat is alles. Ik word er ontzettend moedeloos van dat ik al zo lang zoveel klachten heb. Uit de meeste onderzoeken bij huisarts of specialist komen geen duidelijke of behandelbare resultaten. Mijn medicatie is slechts gericht op het verlichten van enkele symptomen. En hoe is het om je dochter zo daarmee te zien worstelen? Ja, wat moet je daarvan zeggen? Dat is heel lastig om aan te zien. Heel lastig om te weten dat je niks voor haar kunt betekenen. Ja, we kunnen zo goed mogelijk voor haar zorgen. We kunnen er zijn. Maar echt iets voor haar betekenen in de zin van dat ze er wat beter van wordt, dat kunnen we niet. En dat geeft toch het gevoel van machteloosheid. En daarom kunnen we het ook heel goed begrijpen dat zij haar leven zo niet wil voortzetten. Celine is klaar met het leven dat zij nu leidt. Toch hebben haar omstandigheden ook een enorme strijdlust losgemaakt bij Lou en Izel. Want er is onder ME-patiënten en hun naasten grote onrust ontstaan. Het heeft te maken met de medische onderzoeken die binnenkort naar ME gaan beginnen. Patiënten en diverse belangenorganisaties hebben daar jarenlang voor gepleit. En de overheid heeft ook al miljoenen euro's onderzoeksgeld toegekend. Geld dat wordt verdeeld via de subsidieinstantie die namens de overheid medisch-wetenschappelijk onderzoek financiert, ZonMW. Alleen de verdeling van het onderzoeksgeld blijkt nu tot felle ruzies te leiden. 3 van de 4 belangenorganisaties voor ME-patiënten voelen zich niet serieus genomen. Zij zouden grote invloed krijgen op de plannen van de medisch-wetenschappelijke onderzoekers en ook op de beslissing welke onderzoekers subsidie krijgen en welke niet. Een vergaande en unieke betrokkenheid moest het worden. Maar in de praktijk is daar volgens hen weinig van terechtgekomen. Dat was beschamend. Wij zouden als patiëntvertegenwoordigers op alle fronten zouden wij inbreng hebben. En uiteindelijk zijn wij toch behoorlijk buitenspel gezet. De organisaties vrezen nu dat hun hoop op een effectieve behandeling tegen ME alsnog de grond in wordt geboord. En dat is iets wat Lou Kossius niet zomaar wil laten gebeuren. Ook al dreigt het conflict daarmee helemaal uit de hand te lopen en maakt hij, naast vrienden, ook vijanden. Ik kan het niet aanzien dat er over de ruggen van de patiënten nu dit allemaal gebeurt. Want die patiënten kunnen zichzelf niet verdedigen. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is dinsdag 10 september en heel slecht weer buiten. Dus houdt u maar rekening met een hele zware ochtendspits. Goedemorgen. Gaat u meer over horen vanochtend en ook over de Amerikaanse... De kwestie kent een aanloop die aanvankelijk nog best hoopvol stemde. 10 jaar geleden al, in het natte najaar van 2013... lukte het een groepje patiënten om de onbekende, mysterieuze ziekte ME... helder onder de aandacht van het grote publiek te krijgen. Een groep ME-patiënten, mensen die lijden aan ernstige vermoeidheid... heeft meer dan 50.000 handtekeningen verzameld voor een burgerinitiatief. Zij willen dat de aandoening wordt erkend als een ziekte met een lichamelijke oorzaak. Dat het dus niet tussen de oren zit. Patiënten die zich hadden verenigd in de gelegenheidsclub ME Den Haag... luidden met hun petitie de noodklok. Er ging volgens hen iets mis met de manier waarop de ziekte werd omschreven... ME werd voornamelijk aangeduid als een psychosomatische aandoening. Met andere woorden, lichamelijke klachten zouden worden veroorzaakt... of in stand worden gehouden door een psychologisch probleem. Terwijl patiënten in de praktijk allerlei bewijzen zagen... en nog steeds zien dat ME juist een lichamelijke, biomedische oorzaak heeft. Daar moest dan ook veel meer onderzoek naar gedaan worden... vond de groep ME Den Haag. En de Tweede Kamer die nam die oproep serieus. Zag ook Lou Corsius. Uiteindelijk is de Kamer daarmee akkoord gegaan... en heeft opdracht gegeven aan de Gezondheidsraad... om nadere uitspraken te doen over de aard van de ziekte ME. Wat is er wetenschappelijk bekend over ME? Zo luidde kortweg de opdracht die de Tweede Kamer aan de Gezondheidsraad gaf. Het duurde even voordat de speciale commissie die de klus moest klaren... het rapport opleverde, maar in 2018 was het zover. De ziekte ME, het chronisch vermoeidheidssyndroom, is geen ingebeelde ziekte, maar een echte, ernstige en chronische aandoening. Dat zegt de Gezondheidsraad die de overheid adviseert. De raad pleit voor meer aandacht voor de ziekte in opleidingen en voor meer geld voor onderzoek naar de oorzaak van de ziekte en naar geneesmiddelen. Dat rapport, dat gaf wel hoop. Dat gaf hoop omdat expliciet werd gevraagd om biomedisch onderzoek te doen naar ME-CVS. In Nederland was alle onderzoek tot dan toe vooral gericht op de veronderstelling dat het psychisch van aard zou zijn. Je moet er gewoon een beetje positief tegenaan kijken. Je moest je niet meer focussen op je klachten en je moest geleidelijk aan een fysiek opbouwend programma gaan doen. Dat was de insteek van deze aanpak. De Gezondheidsraad omschreef de aandoening nu als een multisysteemziekte die het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten ernstig beperkt. Verschillende lichaamssystemen kunnen erbij betrokken zijn, meldt het rapport. Tussen de 30 en 40.000 mensen lijden eraan. De raad adviseerde de minister van VWS dan ook om subsidieinstantie ZonMW een langdurig, substantieel onderzoek naar ME-CVS te laten financieren. Dat was heel hoopgevend. Ja. Toen gingen wij ervan uit van, yes, nu gaat er eindelijk gevonden worden wat de oorzaken zijn voor deze ziekte. En als je de oorzaken weet, dan kun je ook over gaan nadenken hoe je die oorzaken kunt beïnvloeden en hoe je de ziekte dus kunt beïnvloeden. Voor Lou Corsius was dit ook persoonlijk een opsteker. Eindelijk kon zijn dochter Céline uitkijken naar wetenschappelijk onderzoek waarvan zij wellicht profijt zou hebben. Dat is heel belangrijk, want op dit moment is er geen behandeling beschikbaar. En daardoor handelen medici volgens hem nog te vaak op de tast. Ook Céline ging gebukt onder specialisten die ervan uitgingen dat haar ziekte psychisch van aard is. Dat had gevolgen, vooral dat ze veel erger ziek is geworden. En het heeft nog een tweede gevolg. Dat noemt men iatrogene schade. De schade die wordt veroorzaakt door de behandeling. Dat is dat Céline als puber van 14 jaar heeft geleerd dat ze niet mocht vertrouwen op de eigen lichaamssignalen. Want ze was ooit ziek geweest, maar ze was nu niet meer ziek. En alle klachten die ze voelde in haar lichaam, dat waren geen betrouwbare klachten. Die moest ze maar negeren. Dat kreeg ze te horen? Dat kreeg ze te horen. En Céline heeft dus op die leeftijd is helemaal geïndoctrineerd met wat je lichaam je laat weten. Dat klopt niet. Dat deugt niet. En Céline heeft daar zelf toen de consequentie aan verbonden van ik ben een bedrieger. Met als gevolg dat ze zelfs nu nog af en toe zich afvraagt, maar ik ben toch wel echt ziek, hè? Of denk ik dat zelf maar? Dat vraagt ze aan u? Die vraag stelt ze nog regelmatig. Wat denkt u dan? Dan denk ik, meisje, meisje, kijk naar hoe je erbij ligt. Ben jij nou nog steeds niet ziek? Maar dat is dus wat ik bedoel met de schade. Die is aangebracht op 14-jarige leeftijd. Je kunt van alles denken, maar wat je denkt en voelt, dat klopt niet. En daar heeft ze nu nog steeds last van. Maar goed, die frustrerende tijd zou nu ten einde lopen. Want die biomedische onderzoeken, die gingen er komen. Meer dan 28 miljoen euro stelde de minister van VWS beschikbaar. Geld voor een onderzoeksprogramma dat 10 jaar zou gaan duren. Waar onderzoekers aan mee kunnen doen als hun plan wordt goedgekeurd door subsidieinstantie ZonMW. Allemaal goed nieuws dus. En los daarvan was er nog iets dat Lou Corsius en de patiëntverenigingen positief stemden. De Gezondheidsraad, daar zaten dan wetenschappers in, maar ook patiëntvertegenwoordigers. ME-patiënten en hun vertegenwoordigers hadden een belangrijke rol gekregen als adviseur en medebeslisser. Zowel bij de Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement, als bij ZonMW, die medisch-wetenschappelijke onderzoeken financiert. Niet langer werd er alleen over patiënten gesproken, ze zaten nu ook zelf aan tafel. En wat heel bijzonder was, is dat dit de eerste commissie werd bij de Gezondheidsraad waar ook patiënten vertegenwoordigd waren. Dit is professor Mark Kramer, destijds voorzitter van de commissie die het onderzoek voor de Gezondheidsraad uitvoerde. Kramer is ook hoogleraar interne geneeskunde en lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC. Ik denk sowieso dat de participatie van patiënten, dat zie je denk ik toch ook in de afgelopen 10 jaar, is overal een onderwerp. En ik denk dat in steeds meer fora, maar ook overigens in de spreekkamer, het gesprek tussen hulpverlener, arts en patiënt daarin een hele belangrijke is. En dat daarin ook altijd de keuzes en de meningen van patiënten moet worden meegenomen. Maar ik kan me voorstellen dat als patiënten meepraten met wetenschappers, dat er dan een verschil van kennisniveau misschien is. Nou, dit waren 2 patiëntvertegenwoordigers die zeer goed waren ingevoerd over het onderwerp. Of gelijkwaardig aan de wetenschappers? Gelijkwaardig aan de wetenschappers. Zij zaten daar niet naïef in. Het waren ook niet willekeurig gekozen leden die de patiënten vertegenwoordigden. Ja, je kunt ook zeggen, ja, maar dat zijn maar gewoon ervaringen dan van patiënten. Dat is allemaal niet wetenschappelijk onderzocht wat zij hebben ervaren. Ja, maar dat is evidence-based medicine. Mm-hmm. Wordt, vind ik, in Nederland vernauwd tot alleen maar wetenschappelijk bewijs. En als je kijkt naar de oorspronkelijke definitie van evidence-based medicine, dan zijn er 3 pijlers waarop bewijs kan worden gestoeld. Dat is 1, het wetenschappelijk bewijs. 2 is de klinische ervaring. Wat hebben we in de afgelopen tientallen jaren of nog wel langer geleerd? En de 3e pijler is patient preferences. Dus wat de patiënten ervan vinden. Dus dat is een volwaardige maatstaf? Dat is een volwaardige maatstaf. En dat was voor jullie dus ook een legitimatie om patiënten mee te nemen in die gezondheidsraad? Ja, zoals dat nu, als er over zorg en gezondheidszorg wordt gesproken, eigenlijk ook gewoon common practice is geworden. Goed, alle seinen stonden dus op groen toen ZonMW in december 2021 de eerste subsidieronde openstelde. ME werd eindelijk erkend als ernstige aandoening. Die minister had miljoenen euro's beschikbaar gesteld voor onderzoek naar lichamelijke oorzaken van de ziekte. En patiënten zouden een invloedrijke, essentiële rol krijgen. Zowel bij het opstellen van de onderzoeksplannen als bij de beoordeling van die plannen. Dus ja, wat kon er nog misgaan? Wij hebben in het verleden meermaals aan de bel getrokken als wij het gevoel hadden dat er onvoldoende werd geluisterd, er te weinig met de input van patiëntenvertegenwoordigers werd gedaan of afspraken niet werden nagekomen. En in onze ogen ZonMW op punten in dat traject te veel sturend was. Het is 6 januari 2023 wanneer Miranda de Rijke een ongekend felle brief stuurt naar ZonMW-directeur Veronique Timmerhuis. Dat in de eerste subsidieronde ZonMW de eigen regels niet naleefde en beloften niet nakwam, heeft als direct gevolg gehad dat het programma en de programmavoorwaarden onvoldoende zijn bewaakt en niet is voldaan aan de opdracht van het ministerie met betrekking tot de patiëntenparticipatie. En de aanvragen niet getoetst zijn aan het onderzoeksprogramma en de subsidieoproep. Hierdoor dreigen aanvragen gehonoreerd te worden die buiten de opdracht van het ministerie en de vastgestelde kaders van dit programma vallen. De Rijke is ME-patiënt en een van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief dat het subsidieprogramma bij ZonMW in gang zette. En ze is boos. ZonMW is volgens haar een loopje aan het nemen met de regels en met de afspraken die met patiëntorganisaties zijn gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat over de eisen waaraan de onderzoeksplannen van de subsidieaanvragers moeten voldoen. ZonMW lijkt zich in haar ogen weinig meer aan te trekken van die eisen. Dus besluit Miranda de Rijke haar brief met een waarschuwing. Wij kunnen en zullen geen traject steunen dat niet meer te verenigen is met het doel en de doelgroep van het burgerinitiatief Erken ME. Wat is er gebeurd? Ik hoor over de uitkomst dat mijn achterban, de patiënten, de ernstig zieke patiënten, niet bevalt. En dat de wijze waarop het geselecteerd zou zijn hen ook niet is bevallen. Dit is advocaat Arthur de Groot. Advocaat in Den Haag. En ik ben in 2012 gevraagd mee te denken door ME Den Haag om de politiek wakker te maken voor een vergeten ziekte, de ziekte ME. De Groot was in 2013 degene die namens patiëntorganisatie ME Den Haag het burgerinitiatief indiende bij de Tweede Kamer. Hij had in de Kamer 5 jaar gewerkt als juridisch adviseur, dus hij wist hoe de hazen daar lopen. Maar inmiddels ziet hij met ledenogen aan hoe het grote einddoel van ME-patiënten langzaam maar zeker uit zicht begint te raken. En de kans op effectief onderzoek naar ME-CVS steeds kleiner lijkt te worden. Wat je eigenlijk zag, onze tekst van de aanbieding van het burgerinitiatief kalft steeds verder af naarmate je een stap verder bent in zo'n 10-jarig traject. Dus ook de uitvraag die uiteindelijk is gedaan voor subsidies. Steeds meer zie je dat er toch geld afkalft en het specifieke onderzoek wat de Kamer ook gewenst heeft in de opdracht aan de Gezondheidsraad toch ook wel ingeperkt wordt. Wat de patiëntorganisaties vooral steekt is dat ZonMW de invloed van patiënten bij de beoordeling van de onderzoeksplannen sterk heeft teruggeschroefd. Met als gevolg dat nu enkele miljoenen zijn toegekend aan een onderzoek waar 3 van de 4 patiëntorganisaties grote twijfel over hebben. Wat ZonMW heeft gedaan uiteindelijk met onze adviezen is beschamend. Lou Corsius praatte als een van de patiëntvertegenwoordigers bij ZonMW mee over de onderzoeksvoorstellen. Het zou echt gaan om biomedisch onderzoek en wij zouden als patiëntvertegenwoordigers op alle fronten inbreng hebben. De minister heeft in de opdrachtbrief expliciet aangegeven dat de patiënten een belangrijke rol moesten krijgen en dat het ook van belang was om het draagvlak onder patiënten te behouden. En uiteindelijk zijn wij toch behoorlijk buitenspel gezet en heeft ZonMW beslissingen genomen die tegen onze wil ingingen. Hoe kan dit? Op papier zag het er geweldig uit. 4 patiëntorganisaties zouden elk iemand benoemen die bij ZonMW ging meepraten over de ingediende onderzoeksvoorstellen. Deze 4 patiëntvertegenwoordigers kregen zitting in een zogeheten klankbordgroep. En 2 van hen zouden zelfs stemrecht krijgen in de programmacommissie. Dat is het hooggeëerde gezelschap van wetenschappers dat moet beslissen wie subsidie krijgt en wie niet. Maar zodra de eerste onderzoeksplannen in 2022 op tafel komen, grijpt de leiding van ZonMW in. Oorspronkelijk hadden die 2 vertegenwoordigers in de programmacommissie stemrecht. En halverwege 2022 is dat stemrecht veranderd in adviesrecht. Waarom? ZonMW gaf aan dat wij met z'n allen waren voorgedragen door patiëntenorganisaties. En diezelfde patiëntenorganisaties die waren ook mede-aanvrager van onderzoeken. En daardoor vond ZonMW dat er sprake was van belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling. En adviesrecht is wat anders dan stemrecht. Wat is het grootste verschil? Het grootste verschil was dat weliswaar die 2 vertegenwoordigers in een deel van de bijeenkomsten van de programmacommissie konden vertellen wat wij ervan vonden. Maar ze mochten niet meestemmen als uiteindelijk het besluit werd genomen. Hoe was dat, om dat te horen van ZonMW? Wij hebben dat ervaren als een behoorlijke domper. Maar toen dat werd doorgevoerd, heeft ZonMW ook tegen ons gezegd, in ieder geval de voorzitter van de programmacommissie, die zei van, maak je niet ongerust. Ik zorg ervoor dat jullie stem goed wordt gehoord en goed wordt meegenomen. Want, zei hij, in mijn programmacommissies komt het nooit op stemmen aan. We komen altijd tot consensus. Ja, ja. U kijkt erbij alsof dat wel is gebeurd. Uiteindelijk is het toch op stemmen aangekomen. En mochten die 2 patiëntenvertegenwoordigers niet meestemmen. Zo. ZonMW heeft de inbreng van de patiëntvertegenwoordigers dus flink teruggeschroefd, uit vrees voor mogelijke belangenverstrengeling. Op zichzelf is best te begrijpen dat de organisatie daar streng op toeziet. 6 jaar geleden onthulden we in Argos dat ZonMW op grote schaal de wet overtrad en vele miljoenen euro's onrechtmatig had uitgekeerd. Juist vanwege de schijn van belangenverstrengeling. Wetenschappers die subsidie aanvroegen bleken namelijk in veel gevallen zelf in de beoordelingscommissie te zitten die over de aanvragen moest besluiten. Het nieuws wekte verbazing in de Tweede Kamer en leidde tot ingrijpen van de minister. Kennelijk heeft ZonMW daar nu van geleerd. Kijk, ZonMW die zegt dus van ja, maar wacht eens even, die patiëntenorganisaties die deden mee in de aanvragen en jullie zijn vertegenwoordigers van die clubs. Daar valt wel wat voor te zeggen, zou ik zeggen, als buitenstaander. Toch ook weer niet, want wij zaten daar zonder last of reugenspraak. Wij mochten niks vertellen over wat zich binnen het programma afspeelde. Dus wij mochten ook helemaal geen contact hebben met de achterban door wie wij waren voorgedragen. Dus puur effectief was er geen belangenverstrengeling. Nee, maar ja, hoe bewijs je dat? Ja, dat, is dat u niet heeft gebeld met de vereniging die u heeft afgevaardigd? Dat kunnen wij niet bewijzen. Nee. Want begrijpt u wel dat je als organisatie daar rekening mee moet houden om die schijn van belangenverstrengeling te voorkomen? Ik begrijp dat daar rekening mee gehouden moet worden. Van de andere kant is belangenverstrengeling in dit geval toch wel heel anders dan belangenverstrengeling bij wetenschappers. Bij wetenschappers gaat het erom dat zij ook in dienst zijn van een universiteit. En dat iemand van diezelfde universiteit een aanvraag kan indienen en dat je werkgever er dus belang bij heeft dat iets wel of niet gebeurt. Ja. Wij zijn patiëntvertegenwoordigers. Wij zitten daar om de belangen van de patiënten te dienen. Wij hebben geen enkel financieel gewin bij de een of de andere uitkomst. En ons primaire belang is dat wij ervoor zorgen of ertoe bijdragen dat er goede onderzoeken komen waar patiënten wat aan hebben. Ja. En hoe je dat dan belangenverstrengeling kunt noemen, dat snap ik niet. Terwijl de subsidieprocedure al loopt, ontneemt ZonMW de patiëntvertegenwoordigers dus hun stemrecht. In het geval van Lou Corsius zou je misschien kunnen zeggen dat dit terecht is. Hij heeft zich in het verleden al behoorlijk kritisch uitgelaten over een van de onderzoekers die nu een subsidieaanvraag hebben ingediend. Je zou kunnen vermoeden dat Corsius daardoor niet meer objectief naar die aanvraag kan kijken. Maar de andere 3 patiëntvertegenwoordigers? Die hebben zich nooit openlijk geroerd. Bij een van hen is zelfs aantoonbaar geen sprake van belangenverstrengeling, omdat de organisatie die haar heeft voorgedragen bij geen enkele subsidieaanvraag betrokken is. Ja, dat klopt. Dit is Inge van Putten. Zij werd als patiëntvertegenwoordiger voorgedragen door de groep ME Den Haag. De groep die de aanloop naar het onderzoeksproject bij ZonMW in gang zette. Van belangenverstrengeling is in haar geval totaal geen sprake, zegt zij. Ik stapte op een rijdende trein. Maar toch is die regel ook op uw van toepassing verklaard, of niet? Ja. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, daar heb ik ook wel mijn vraagtekens bij gehad. Want ik dacht, ja, volgens mij, ik ben echt helemaal blanco. Dat is een beetje gek. En ja, ik vind het heel erg jammer, want het heeft dus gemaakt dat we minder invloed hadden dan we van tevoren de indruk hadden en dan we gehoopt hadden. Mm-hmm. Maar ja, of dat nou terecht is of niet, daar heb ik denk ik niet genoeg kennis van om dat goed te kunnen beoordelen. ZonMW zegt in een reactie dat ze deze maatregel al had genomen voordat Inge van Putten werd voorgedragen als lid van de klankbordgroep. De organisatie heeft dit besluit sindsdien niet meer aangepast. ZonMW zit in elk geval op dat moment met een probleem. Want zowel de minister van VWS, de Gezondheidsraad als ZonMW zelf heeft voortdurend benadrukt hoe belangrijk het is dat patiënten bij dit onderzoeksprogramma zo nauw mogelijk betrokken zijn en blijven. Maar nu is hun zeggenschap bij de beoordeling van de subsidieaanvragen juist ingeperkt. Onder patiënten leidt dit dan ook tot grote argwaan over de vraag of de 11 miljoen euro subsidie die in de eerste ronde beschikbaar is wel bij de juiste onderzoeksprojecten terechtkomt. Lou Corsius is er allerminst gerust op. Hij dient in oktober 2022 als lid van de klankbordgroep zelfs een klacht in bij ZonMW. Want een van de onderzoeksplannen die mogelijk voor subsidie in aanmerking komen voldoet volgens hem helemaal niet aan de criteria. Er is nu in deze ronde ongeveer 11,5 miljoen euro toegekend, waarvan 4,4 miljoen euro naar een consortium gaat dat gewoon niet aan de eisen voldoet. De subsidieaanvraag waar Corsius op doelt is van een onderzoeksconsortium dat voortkomt uit het Universitair Medisch Centrum Groningen, het UMCG. Het consortium draagt de naam MECFS Lines en wordt geleid door de onderzoeker over wie Corsius zich in het verleden al kritisch heeft uitgelaten. MECFS Lines wil onderzoek naar de ziekte gaan doen met behulp van een databank. Daarin houdt het Groningse ziekenhuis al jarenlang de medische gegevens bij van duizenden patiënten. 167.000 om precies te zijn. Uit die grote groep gaan de onderzoekers patiënten met ME-symptomen distilleren en onderbrengen in een aparte biobank. En daar zit het probleem, zeggen Lou Corsius en de andere patiëntvertegenwoordigers van de klankbordgroep. Want die patiëntenpopulatie uit Groningen is volgens hen veel te breed en niet nauwkeurig genoeg vastgesteld. Waardoor er mogelijk ook mensen tussen zitten die helemaal geen ME hebben. Dat is objectief gewoon aantoonbaar. Dit kunnen we gewoon zien op wat er op internet beschikbaar is gesteld. Dus de tekst van het programma en de tekst van de subsidieoproep, die geven heel duidelijk aan dat het gaat om goed vastgestelde criteria en dat de diagnose ME-CVS bij de onderzoeksgroep vastgesteld moet zijn door een ervaren en op ME-CVS-gebied deskundige arts. Dat staat zwart op wit. En als je kijkt wat er uiteindelijk uitgekomen is bij dat consortium ME-CFS Lines, dan worden daar de patiënten gevonden in een patiëntencohort van 167.000 mensen in het noordoosten van het land. En die worden gevonden niet doordat er een diagnose is gesteld, maar doordat ze vragenlijsten hebben ingevuld. De personen zelf? Degenen die aan dat patiëntencohort deelnemen, die hebben zelf die vragenlijsten ingevuld. En op basis daarvan wordt dan gezegd dat zij ME-CVS-patiënt zijn. Terwijl die diagnose er helemaal niet is geweest voor het merendeel. Bij de patiëntenregistratie zal veel aandacht uit moeten gaan naar de kwaliteit van de selectie van patiënten. Zo staat het letterlijk in de eisen van ZonMW. En deze kwaliteit moet worden gewaarborgd door het volgen van een vastgelegd diagnostisch protocol en een beoordeling die wordt uitgevoerd door deskundige en ervaren klinici. Daarnaast wijst Corsius ook nog op iets anders. En dat is het extreem hoge aantal mensen dat de Groningse onderzoekers in de databank nu al hebben aangemerkt als ME-patiënt. Dat zijn er namelijk 2900. Afgezet tegen de totale populatie van 167.000 patiënten in die databank, die volgens de Groningse onderzoekers grotendeels representatief is voor de gehele volwassen bevolking in het noorden van Nederland, zou dit betekenen dat 1,74% van de mensen aan ME lijdt. Maar 1,74%, dat is vele malen hoger dan de schattingen waar de Gezondheidsraad van uitgaat. Dus ook om die reden kun je volgens Corsius stellen dat de Groningse onderzoekers in hun studie veel te ruime criteria voor ME hanteren. Als je dat dan terugrekent op de populatie van die 167.000... en je gaat ook kijken hoe ze die hebben gevonden, dan weet je dat het niet klopt en niet in overeenstemming is met de eisen van ZonMW. Ik heb deze kritiek aan de onderzoeksleider uit Groningen voorgelegd, maar zij kiest ervoor om niet op specifieke vragen te reageren. Het consortium ME-CFS Lines gaat data verzamelen die gebruikt zullen worden om te zoeken naar de biomedische oorzaken van ME-CVS, schrijft de wetenschapper. En zal zich inzetten voor goed wetenschappelijk onderzoek dat hopelijk nieuwe inzichten gaat bieden in deze ernstige ziekte. ZonMW laat weten dat alle deelnemers wel degelijk worden beoordeeld door ervaren klinici. Misschien moet ik hier even een zijstap maken, want er speelt in deze kwestie op de achtergrond iets mee dat bij 3 van de 4 patiëntorganisaties sowieso al leidt tot grote argwaan ten opzichte van het Groningse onderzoek. En dat ook patiënten onderling diep verdeelt. Het heeft opnieuw te maken met de overtuiging dat ME een psychische oorzaak heeft. In de ogen van Lou Corsius en andere critici is de onderzoeksleider uit Groningen, een hoogleraar psychosomatiek, een belangrijk boegbeeld van uitgerekend dat beginsel. Het principe dat ME vooral een mentale oorzaak heeft. Sommigen hebben daar misschien baat bij, zegt Corsius, maar zijn dochter en veel andere ME-patiënten zijn er absoluut niet mee geholpen. Ik weet zeker dat mijn dochter zich haar ziekte niet inbeeldt. dat zou iemand nooit volhouden. Om zo lang zo'n ziekte te pretenderen. He, zij slaapt daar op een rippelbed waar steeds lucht in en uitgeblazen wordt. Om te voorkomen dat ze doorlegwonden krijgt. Want zij ligt het grootste deel van de dag ligt zij gewoon op bed. Iemand houdt dat niet vol om zichzelf zo lang ziek te denken. Iemand heeft geen ziektewinst waar ook vaak over wordt gesproken. Wat is ziektewinst? Ziektewinst is dat je er voordeel aan zou hebben dat je ziek bent. Dat kan zijn dat je anderen voor je inschakelt om van alles voor je te doen, zodat je het zelf niet hoeft te doen. Oh, ja. Céline heeft geen winst, op geen enkele manier. Céline heeft alleen maar verlies. Ik kan niet objectief beoordelen of de argwaan tegen het Groningse onderzoek terecht is of niet. Of dat de onderzoeksleider op voorhand ongeschikt zou zijn om bij deze studie naar ME de kar te trekken. Feit is dat een meerderheid van de programmacommissie die de aanvraag moest beoordelen, voorstemde. Feit is ook dat één patiëntorganisatie, dat is ME-CVS Nederland, het Groningse onderzoek volledig steunt en daar zelfs aan meewerkt. ZonMW heeft een uitstekende keuze gemaakt, schrijft de organisatie op haar site. Jammer genoeg wilde ME-CVS Nederland geen interview geven, maar in een uitgebreide mail aan Argos benadrukt ze nog eens haar blijdschap over de subsidietoekenning aan de Groningers. We zijn razend enthousiast. ME-CFS Lines vult op een hele slimme manier lacunes die bestaan in het wereldwijde onderzoek naar ME-CVS. Daar komt bij dat de Groningse onderzoeksleider, waar Lou Corsius en de anderen zeer kritisch over zijn, in de ogen van patiëntorganisatie ME-CVS Nederland juist een uitstekende reputatie binnen de wetenschappelijke wereld heeft. Patiënten hoeven echt niet te vrezen dat in de onderzoeken nu opnieuw veel nadruk komt te liggen op mogelijke psychische oorzaken, stelt ME-CVS Nederland. Want ook ernstig zieke patiënten zullen in de Groningse studie worden meegenomen. De patiëntorganisatie noemt het buitengewoon treurig dat de eerste subsidieronde bij ZonMW meteen op zo'n groot conflict uitloopt. Ze beschuldigt de andere organisaties er zelfs van een rel te veroorzaken en destructieve acties uit te voeren richting ZonMW. Ook zouden de andere organisaties met misleidende uitlatingen de suggestie wekken dat er kwalitatieve problemen zijn, met ernstige consequenties tot gevolg. Het gerucht doet de ronde dat ZonMW niet langer op deze voet verder wenst te gaan en verregaande maatregelen overweegt, waaronder het stopzetten van het hele ME-CVS-onderzoeksprogramma. Dat zou een ramp zijn voor de patiëntengemeenschap en alles te niet doen waar we de afgelopen 10 jaar samen voor hebben gestreden. Ik heb uiteraard aan ZonMW gevraagd of dit gerucht klopt. Een radio-interview zag men daar niet zitten, maar in een gedetailleerde mail houdt ZonMW inderdaad de mogelijkheid open dat het onderzoeksprogramma wordt gestaakt. Wanneer er geen ruimte meer is om op constructieve wijze het programma voor te zetten in samenwerking met patiëntenorganisaties, dan zou deze verregaande maatregel overwogen kunnen worden. Maar los van de vraag wie verantwoordelijk is voor de onderlinge veten en wie er gelijk heeft over de kwaliteit van het Groningse onderzoek, er is hier wel iets geks aan de hand. De subsidieaanvraag uit Groningen blijkt namelijk door alle patiëntvertegenwoordigers negatief te zijn beoordeeld. Alle 4 vertegenwoordigers die door de belangenclubs naar voren zijn geschoven om bij ZonMW mee te praten over de onderzoeksplannen, alle 4 hebben zij namens de patiënten geadviseerd om de subsidieaanvraag van ME-CFS Lines niet te honoreren. Daar was dus ook de patiëntvertegenwoordiger bij die door het positief gestemde, dolblije ME-CVS Nederland was voorgedragen. Die stemverhouding is officieel geheim, maar ik heb daarvan toch bewijs gevonden. En ja, kun je het dan misschien toch opvallend noemen dat het uiteindelijke subsidiebesluit zo afwijkt van wat de afgevaardigden van de patiënten hebben voorgesteld? Dit zegt advocaat Arthur de Groot van groep ME Den Haag. Als het zo is dat er een discrepantie is tussen het advies van patiënten en de uitkomst, zou dat wel een wrang element kunnen zijn. Als participatie zo op het schild is gehezen en daar is niet naar geluisterd, terwijl alle aandacht is geweest voor dat advies, vind ik dat wel een wrange uitkomst van een toch kernelement van deze selectie, namelijk participeer die patiënten. Als je die dan overslaat, is dat wel een triest resultaat. Toch vroeg ik me thuis aan tafel bij Lou en Izel Corsius af of zij met hun kritiek geen spijkers op laag water zochten. Is het echt zo erg dat 1 van de 2 onderzoeken die subsidie hebben gekregen misschien een iets ruimere definitie van ME hanteert? Waarom is het zo belangrijk dat de patiëntengroep die bij het onderzoek wordt ingezet zo nauwgezet wordt gedefinieerd? Je kunt ook blij zijn dat er eindelijk onderzoek wordt gedaan. Maar over die vraag hoeft Korsius niet lang na te denken. Het is essentieel. Het is essentieel. Een voorbeeld wat ik bij kan geven is, stel nou dat je onderzoek gaat doen naar mensen met longkanker. En vervolgens ga je in die groep die je onderzoekt, ga je alle mensen met alle longaandoeningen ga je opnemen. En vervolgens ga je op basis daarvan ga je uitspraken doen over longkanker. Maar in die groep zitten ook mensen met luchtwegaandoeningen. In die groep zitten ook mensen met emfyseem, een hele andere longaandoening die helemaal geen kanker is. En dan ga je op basis daarvan gemeenschappelijke kenmerken zoeken. Nou, dat is dus echt een tegenspraak van je welste. Dat kan gewoon niet. Dit moet nauwkeurig gebeuren. En wij zien aan onze dochter hoe slecht het gaat. Dus dat motiveert enorm om ervoor te zorgen dat er toch een keer ergens wel een perspectief komt. En dat we ook aan de kaak stellen als het zo eigenlijk verknoeid wordt voor patiënten. En daar tegenin te gaan. Ja, verknoeid wordt met die verkeerde, in uw ogen althans, verkeerde subsidietoekenning. Ja, en niet alleen mijn ogen. Ik snap de opmerking, maar van heel veel ME-CVS-patiënten in Nederland. Ze ligt weer terug. Oké. Lou en Izel zijn even bij Céline geweest. En ik mag toch even naar boven om met hun dochter te praten. Ga op een boom en op een reis. Ze wil meewerken aan deze reportage omdat ze het belangrijk vindt dat de buitenwacht weet waartoe ME kan leiden. We hebben afgesproken dat ik niet meer dan 5 minuten van haar tijd zal nemen, want meer kan ze niet aan. En ik moet zoveel mogelijk fluisteren, omdat naast licht ook geluid haar snel te veel is. Dag Céline. Hallo. Zal ik hier gaan zitten? Ja. Het is best schrikken om deze vrouw, voor wie het leven in volle bloei zou moeten staan, zo fragiel in bed te zien liggen. Al is van zien niet echt sprake. De gordijnen van haar slaapkamer zijn hermetisch gesloten. Maar van onder het dekbed kan ik nog wel haar gezicht ontdekken. En dat gezicht spreekt boekdelen. Ingevallen wangen en holle, diepliggende ogen waaruit elke sprankeling lijkt te zijn verdwenen. Fijn dat ik even bij je mag zitten. We zitten hier nu in een stikdonker kamer. Ja. Dit is jouw kamer. Ja, dit is het licht wat ik kan verdragen. Wauw, het is zo donker dat ik eigenlijk mijn papiertje waarop ik een paar vragen had geschreven niet kan lezen. Oh. Maar dat geeft niet. Kijk, waar ik benieuwd naar ben is, hoe zou ik nou aan buitenstaanders kunnen vertellen wat het inhoudt om ME te hebben? Wat zou jij daarop antwoorden? Nou, dat de levenskwaliteit heel slecht is. Dat, ik lig veel in bed, bijna heel de dag eigenlijk. En als ik naar beneden ga, dan lig ik ook op een bed. En intussen allerlei klachten van spijsvertering en migraine. En, wat doet dat met je? Het sloopt je. Ik heb heel lang nog goede hoop gehad op allerlei onderzoeken en zo. En ik heb nu de laatste tijd eigenlijk de hoop opgegeven, eerlijk gezegd. Er zijn nu wel onderzoeken gaande, hè? Weet je daarvan? Ja, maar eerlijk gezegd, wat ZonMW heeft goedgekeurd, daar verwacht ik niet veel van. Je zou ook kunnen zeggen, daar kun je misschien toch nog een beetje hoop uitputten dat er misschien wel iets nog uit gaat komen. Of ligt dat bij jou anders? Nou ja, het duurt gewoon te lang, want Ik merk echt dat ik ga steeds verder achteruit. En ik ben gewoon op nu. Echt, ik ben moe en op. En ik heb de hoop opgegeven. Ook letterlijk? Ja. Ja, ik heb euthanasie aangevraagd. Wauw. Dat is waarschijnlijk geen beslissing die je heel snel of makkelijk hebt genomen. Of hoe is dat gegaan? Ik heb eigenlijk altijd gedacht, ik kan dat mijn ouders niet aandoen. Maar mijn ouders zeggen nu dat ze het mij niet kunnen aandoen om te moeten blijven leven voor hun. Ik zit hier natuurlijk om jou te spreken, maar ook om te vertellen wat er nu aan de hand is met die onderzoeken en het gedoe bij ZonMW. Wat hoop jij dat daaruit komt? Wat betekenen die onderzoeken voor jou dan nog? Voor mij niet. Ja. Voor mij is het voorbij, zeg maar. Maar ik hoop wel heel erg voor andere mensen dat er nog wat te halen valt. Ja. Oké. Heel veel dank dat ik even met je mocht praten. Heel graag gedaan. Dag, Celine. Doei. Heel fijn dat je er was. Oh, nou, dat is goed om te horen. Ja. Doei. Doeg. Lou Corsius is inmiddels uit de klankbordgroep van ZonMW gestapt. Hij heeft er geen vertrouwen meer in dat de subsidietoekenning aan het onderzoek uit Groningen nog wordt teruggedraaid. Wel loopt er nog een klachtprocedure bij ZonMW en probeert hij met een beroep op de WO, de Wet Open Overheid, interne documenten boven water te krijgen, in de hoop aan te tonen dat de subsidietoekenning onreglementair is verlopen. Ook andere critici hebben klachten, bezwaarschriften en zeker 60 van die WO-verzoeken ingediend. ZonMW reageert intussen afhoudend op de kritiek. De organisatie lijkt wel berouw te hebben over de gang van zaken rond de vermeende belangenverstrengeling van de patiëntenvertegenwoordigers. Want dit staat op haar website. We hadden niet voorzien dat de constructie met de klankbordgroep zou botsen met onze code belangen, waardoor het stemrecht in adviesrecht is omgezet. We betreuren het dat dit heeft geleid tot een verlies in vertrouwen. ZonMW gaat met patiëntenorganisaties in gesprek over hoe het in de toekomst anders kan. Celine heeft besloten om dit leven te beëindigen, als ik het zo mag zeggen. Ze heeft een euthanasieverzoek ingediend. Ja, je zou kunnen zeggen, ja, maar dan is dus alles voor niets geweest. Of niet? Hoe voelt u dat? Heeft u nooit gedacht, nou, dan gooi ik ook de handdoek in de ring? Nee. Nee. Nee, het is hooguit aanleiding om nog meer mijn best te doen. Maar uw dochter gaat u er niet meer mee redden? Nee. Nee. Maar een heleboel andere patiënten, die gaan er misschien wel nog profijt van hebben. Dat hoop ik van ganse harte. En Celine, die steunt mijn actie van harte. Ja, ze vindt dat echt fantastisch dat ik zo voor de patiënten opkom. En ze waardeert dat heel erg. En waarom zou ik dat dan weggooien als zij er niet meer is? Dus ik denk dat het nog steeds van belang is voor alle andere patiënten. Dat ze weten dat er mensen zijn die hun steunen en die voor hen opkomen. Want al die patiënten kunnen het niet zelf. En heeft u zich al voor durven stellen hoe het leven zal zijn zonder Celine? Dat verdring ik toch vooral naar de achtergrond. Ik kan mij niet voorstellen nog dat mijn vrouw en ik samen op vakantie gaan en het dan plezierig hebben. Daar kan ik me nog helemaal niets bij voorstellen. Ik denk dat dan ieder moment, iedere belevenis een confrontatie is met de gedachte van, en Celine is er nu niet bij. Was ze er maar wel bij geweest, hadden we haar dat maar kunnen bieden. En dat is een heel ander gevoel dan wanneer je kind getrouwd is, zoals onze zoon, zijn eigen huis heeft, zijn eigen werk heeft, met zijn vrouw een leuk leven heeft. Dan denk ik van, prima dat je er niet bij bent. Dat is heel goed. Je moet je eigen leven opbouwen. Dat hebben wij ook gedaan. Ja. Maar met Celine gaat dat heel anders voelen. Zou spontaan hopen op een wonder, zodat Celine en die tienduizenden andere ME-patiënten morgen al kunnen worden geholpen. Deze reportage werd gemaakt met de kundige medewerking van technicus Alfred Koster. Eindredactie was in handen van Erwin Schievink. De volledige reactie van subsidieinstantie ZonMW en van patiëntenorganisatie ME-CVS Nederland kunt u lezen op onze site argosonderzoekt.nl. Daar vindt u ook een uitgebreid verhaal over Celine, inclusief enkele liedjes die zij als zangeres opnam, plus een verslag van een dag uit haar leven. Dan willen we tot slot van deze uitzending bij monden van Mark Josten, onze hoofdredacteur namens Human, kort maar nadrukkelijk stilstaan bij het verdrietig stemmende overlijden van onze geliefde Human-collega en topjournalist Clary Polak.

Verbraak. Vanuit de theaterkerk Nes in Noordoost-Friesland vertellen oud-walvisvaarders over hun avonturen en ontdekkingen.